الباب الثلاثون ومئتان باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر ہر مہینے تین روزے رکھنے کے مستحب ہونے کا بیان والأفضل صومها في الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والصحيح المشهور هو الأول امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ ایام بیض کے تین روزے ہر مہینے رکھے جائیں اور یہ چاند کی 13، 14، اور 15 تاریخ ہے اور بعد کے نزدیک 12، 13، اور 14 تاریخ ہے صحیح اور مشہور بات پہلی ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی ہر مہینے تین روزے رکھنے کی چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے کی اور یہ کہ سونے سے قبل میں وتر ادا کر لیا کروں بخاری و مسلم وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال اوصانی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث لن ادعہن ما عشت بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبألا أنام حتى أوتر رواه مسلم حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی ہے زندگی بھر میں انہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے کی چاشت کی نماز کی اور یہ کہ سونے سے قبل میں وتر ادا کر لیا کروں وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله متفق عليه حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا سارا سال روزہ رکھنے کے برابر ہے یا ہمیشہ روزہ رکھنا ہے بخاری و مسلم وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم فقلت من أي الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم رواہ مسلم حضرت معاذہ عدویہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھتے تھے انہوں نے جواب دیا ہاں میں نے پوچھا مہینے کے کون سے حصے کا روزہ رکھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا آپ یہ پرواہ کیے بغیر کہ یہ مہینے کا کون سا حصہ ہے روزہ رکھتے تھے مسلم وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و 14 وخمس عشرة، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو مہینے میں تین روزے رکھنے کا ارادہ کرے تو 13، 14، اور 15 تاریخ کا روزہ رکھ۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13، 14، و15، رواه أبو داود۔ حضرت قتادة بن ملحان رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام بیض یعنی 13، 14، اور 15 تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ ابو داود۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفطر ایام البیض فی حضر ولا سفر، رواه النسائی بإسناد حسن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت اور سفر دونوں حالتوں میں ایام بیض کے روزے نہیں چھوڑتے تھے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔